تعرف سلسلے زندگی بے بندگی شرمندگی کا یہ حصہ حقوق لباس سے تعلق رکھتا ہے. اس سے پہلے اس سلسلے کی نفس کا تذکیہ شائع ہو چکی ہے, مندرجہ ذیل شائع ہونے والی ہے. آخرت, حب الہی, دائی قیاء و صاف, صلات و زکات, سیام رمضان و حج بیت اللہ, رب العالمین کے اس کرم و احسان کا شکر کس طرح ادا کیا جائے کہ یہ سلسلہ ساتویں حصے تک پہنچ گیا ہے. تصنیف و تالیف سے تعلق رکھنے والے لوگ خوب جانتے ہیں کہ اس کام کی راہ میں گناہ و دقتیں پیش آتی ہیں اور پھر کتابوں کی طباعت کے مراحل میں سے گزر کر عوام کے ہاتھوں میں پہنچنا بذات خود ایک مہم سے کم نہیں ہوتا. مگر جس رؤوف رحیم مالک کے بھروسے پر ایک کام شروع کیا گیا تھا, وہ ہر ہر مرحلے میں اس طرح غیب سے رہنمائی اور امداد بہم پہنچاتا رہا کہ اگرچہ اس کے مسبب الاسباب ہونے پر تو ہمیشہ ہی اسے یقین تھا, مگر اب تو یہ حقیقت دل و دماغ میں اس طرح نقش ہو گئی ہے کہ کوئی مشکل سے مشکل کام بھی محال نہیں لگتا. جب یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا تو زندگی میں فرصت اور اسباب و وسائل دونوں کی کمی تھی, مگر چونکہ اللہ پاک کو اس کام کا ہونا منظور تھا اس لیے اپنی رحمت اور شفقت سے کام لیتے ہوئے وقت بھی بہم پہنچاتا رہا اور اسباب و وسائل بھی مہیا فرماتا رہا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی, سورۃ النمل 19. اے میرے رب, مجھے اس پر مداومت دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کروں جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں. پہلی چھ کتابوں کے موضوعات کی طرح اس ساتویں حصے کا موضوع بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں حقوق الہی کے علاوہ حقوق العباد کو بھی جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر فرد ایک مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ارد گرد انسانی تعلقات کے دائرے کھینچے ہوئے ہیں. ان میں سب سے پہلا اور قریب ترین دائرہ تو اس کا اپنا گھر ہے, جہاں ان متعلقین کے ساتھ رہتا ہے جن سے اس کا سب سے زیادہ قریبی تعلق ہے. اب ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب اہل خانہ کے حقوق کو پہچانے اور انہیں ادا کرنے کے لیے کوشاں رہے. گھر کے دائرے کے آگے پھر دوسرا دائرہ اس معاشرے کا ہے جس میں انسان نے اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا ہوتا ہے اور جو اس کی زندگی کی ضروریات کے پورا ہونے میں اس کا مددگار بنتا ہے. یہاں اس کے کچھ رشتہ دار ہوں گے, کچھ ہمسائے ہوں گے, کچھ دوست و احباب ہوں گے, کچھ رفقائے کار ہوں گے, بہت سے ایسے ہوں گے جن سے اس کا براہ راست تعلق ہوگا, اور بے شمار ایسے بھی ہوں گے جن سے اس کا براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہوگا مگر بالواسطہ ضرور ہوگا. اب جو انسان ایک سچا مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کے حقوق سے واقفیت حاصل کرے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے. گھر کے دائرے کے آگے پھر دوسرا دائرہ اس معاشرے کا ہے, اس دائرے کے آگے پھر اس ریاست کا دائرہ ہے جس سے وہ ایک باشندہ ہے. اس ریاست میں یا تو وہ حکمران ہے یا اس کا رعایا سے تعلق ہے. اب اگر وہ حکمران ہے تو ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ رعایا کے اس پر کیا کیا حقوق ہیں جو اس نے لازمن ادا کرنے ہیں, اور اگر وہ رعایا میں سے ایک فرد ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جائز عمر میں حکمرانوں کی اطاعت کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کے سلسلے میں اس پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ریاست کے دائرے کے آگے ایک اور بہت بڑا دائرہ ہے جو قطبین تک پھیلا ہوا ہے اور یہ اخوت اسلامی کا دائرہ ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہے وہ اس کا بھائی ہے, اس سے محبت کرتا ہے, اس کی خیر خواہی چاہتا ہے, اس کی خوشی سے خوش اور اس کے دکھ پر دکھی ہو جانا اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. لہذا اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اسلامی اخوت کی روح سے اس پر دوسرے مسلمانوں کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں جن کا ادا کیا جانا از بس ضروری ہے. اب جو انسان سچے دل سے ایک مسلمان بن کر رہنے کا خواہش مند ہوگا اس کے لیے اس کی سوا چارہ نہیں کہ خدا کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے گرد کھینچے ہوئے ان انسانی تعلقات کے دائروں کے حقوق بھی پہچانے اور امکان کی حد تک ان کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہے. زیر نظر کتاب میں قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے اقوال و افعال کی روشنی میں انہی حقوق کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو ایک مسلمان نے اپنے کنبے، اپنے معاشرے، اپنی ریاست اور عالم اسلام کے سلسلے میں ادا کرنے ہوتے ہیں، اور جنہیں ادا کیے بغیر وہ ایک سچا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ ایک اس کتاب میں زیادہ تر حقوق ہی کی بات کی گئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض کو نظر انداز کیا گیا ہے، بلکہ ایک طبقے کے حقوق بیان کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ دوسرے طبقے کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بچے کا یہ حق ہے کہ اسے پالا جائے اور عمدہ تربیت دی جائے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچے کو پالیں اور اسے عمدہ تربیت دیں۔ ایسے ہی جب بیوی کا مہر اور نان نفقہ لینے کا حق تسلیم کیا جاتا ہے، تو دوسرے الفاظ میں یہی کہا جاتا ہے کہ خاوند کا فرض ہے کہ بیوی کو مہر اور نان و نفقہ دے۔ اسی طرح مزدور کا یہ حق بیان کرنا کہ اسے اس کی اجرت جلد اور پوری پوری ملنی چاہیے، در حقیقت یہ کہنا کہ جس نے مزدور سے کام کروایا ہے اس کا فرض ہے کہ اس کی مزدوری جلد اور پوری پوری ادا کرے۔ لہذا اس کتاب کا موضوع تو یہی ہے کہ مختلف طبقات کے حقوق بیان کیے جائیں، مگر فرائض بھی ساتھ ہی ساتھ بیان ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے لکھا جا رہا ہے اپنی رحمت کاملہ سے کام لیتے ہوئے اس مقصد کو پورا فرمائے۔ آمین۔ بنت الاسلام، 28 رمضان المبارک، 1399 ہجری۔